Wybierz sprintera z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa i systemem multimedialnym M-Books. Teraz już za 1499 zł netto miesięcznie w programie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę również na podwozia do zabudowy. Dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, sobota, 21 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rzeki we Wrocławiu już w poniedziałek powinny być poniżej stanu alarmowego. Służby monitorują, jeśli trzeba, wzmacniają wały przeciwpowodziowe przy Odrze. Chcemy zapobiec temu, żeby było jakieś większe przemoczenie, żeby te wały wytrzymały tę wzmożoną falę. Polski ośrodek Jerzy dla Jerzy zbiera środki na odbudowę po zniszczeniu przez powódź. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na południu Polski. Już w poniedziałek poziom rzek we Wrocławiu powinien być poniżej stanu alarmowego. Podczas porannego sztabu kryzysowego dyrektor IMGW Robert Czerniawski mówił, że fala kulminacyjna utrzymuje się średnio półtorej doby. Spadek jest powolny. On trwa kilka dni, zanim osiągnie stan poniżej stanu alarmowego. Dzisiaj właściwie zacznie się kulminacja, czy gwałtowny wzrost stanów poniżej rzeki Barycz. We Wrocławiu służby w niektórych miejscach wzmocniły wały przeciwpowodziowe i monitorują ich stan, relacjonuje nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Przy patrolowaniu wałów we Wrocławiu pomagają też sami mieszkańcy z osiedli położonych wzdłuż rzek. Są one teraz mocno obciążone wysoką wodą, ale jeśli gdziekolwiek pojawiłby się wysięg, to reakcja jest praktycznie natychmiastowa. Jeszcze niedawno żołnierze, strażacy i wolontariusze wzmacniali konstrukcję wału na Bystrzycy na północnych obrzeżach miasta. Gdzie bardzo, bardzo sprawnie, w niektórych momentach się tak zdarzało, że ludzie praktycznie w kółko podawali sobie worki, bo jest tak dużo ludzi chętnych do pomocy, mających tyle energii. Chcemy zapobiec temu, żeby były jakieś większe przemoczenia, żeby te wały wytrzymały tę wzmożoną falę. Profilaktycznie trzeba wzmocnić tę konstrukcję. Tak, wojsko też pomaga, straż pożarna, więc jest jakieś tam dowodzenie, a my tutaj pomagamy w układaniu worków. W samym mieście życie toczy się normalnie. W ciągu ostatniej doby nie doszło tu do żadnych poważnych incydentów związanych z wysokim stanem wód. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A służby pracują nad odbudową zniszczonej infrastruktury Lądka Zdroju, ale nie uda się jej szybko przywrócić do stanu sprzed powodzi, mówi nadbrygadier Michał Kamieniecki, który dowodzi zarządzaniem kryzysowym w mieście. Będziecie mogli Państwo dojechać do swoich mieszkań, natomiast drogi nie będą wyglądały tak, jak przed katastrofą. Zasilanie energii elektrycznej będzie doprowadzone do większości obiektów, a tam, gdzie się to nie uda zrobić jeszcze, będzie zapewniony dostęp do prądu poprzez agregaty. I to, co jest najbardziej przykre, nie wszyscy Państwo będziecie mogli wrócić do domów, ale wszyscy będziecie mieli gdzie mieszkać. A jeszcze dziś może zostać otwarty jeden tor linii kolejowej Nysa-Prudnik, zapowiedział minister infrastruktury. Dariusz Klimczak poinformował, że w ciągu kilkunastu godzin powinien zostać wprowadzony ruch wahadłowy na zamkniętym moście w Malerzowicach Wielkich. To odcinek drogi krajowej numer 46 w województwie opolskim w powiecie nyskim. Z kolei w Ścinawie w powiecie lubuskim most drogowy jest zamknięty do odwołania, bo poziom wody podniósł się od wczoraj o pół metra. Przez wielką wodę cały dobytek i kosztowne maszyny straciło wielu rolników na Opolszczyźnie. Żywioł pustoszył zbiory po żniwach oraz uprawy przed zbiorami. Służby w terenie rozpoczynają szacowanie strat, choć w wielu miejscach nie da się nawet rozpocząć takich prac, relacjonuje nasz reporter Michał Fedusio. Zalane pola uprawne, budynki gospodarskie, zniszczone maszyny i padłe zwierzęta. Tak wygląda krajobraz wielu wsi i gospodarstw rolnych na Opolszczyźnie, opisuje przewodniczący Izby Rolniczej w Opolu Jerzy Siewielski. Mróz, susza, gradobicia i teraz ta powódź. Pszenica, jęczmień, jęczmień browarny, soi bardzo dużo, a w większości kukurydza. Nie? Trochę pojeździłem i jestem załamany tym wszystkim. Warsztat pracy nawet ludziom pozabierał. Mamy rolnika, któremu zabrało 20 hektarów urodzajnej ziemi. Na Opolszczyźnie dominuje produkcja roślinna. W terenie działają pierwsze komisje powołane przez wojewodę opolskiego, które szacują straty spowodowane powodzią i podtopieniami. Michał Fedusio, Polskie Radio. Policja ponownie ostrzega przed oszustami i złodziejami, którzy działają na terenach popowodziowych. Zatrzymano 12 szabrowników. Wykryto ponad 60 fałszywych zbiórek dla powodzian, informuje Piotr Świstak z Komendy Głównej Policji. Na terenach dotkniętych skutkami powodzi doszło do 13 zdarzeń, 3 wykroczeń i 10 przestępstw mających związek właśnie z kradzieżami mienia i kradzieżami z włamaniem do domów i obiektów handlowych właśnie pozostawionych przez osoby ewakuowane. I te 12 osób, które dopuściły się tego procederu, zostało zatrzymanych. Policja ostrzega także przed oszustami podszywającymi się pod inspektorów nadzoru budowlanego, którzy oceniają stan budynków na zalanych terenach. 600 do 700 milionów euro, czyli nawet 3 miliardy złotych. Na tyle szacowane są straty po powodzi w Dolnej Austrii. Najmocniej dotknięty przez żywioł Land rozpoczął sprzątanie, choć nie wszędzie jest to możliwe. O najnowszej sytuacji Adam Kurczewski. 12 osiedli i części wiosek wciąż nie jest dostępnych. W kilkunastu gminach brakuje wody i kanalizacji. Ponad 400 osób nadal nie może wrócić do swoich domów. Dolna Austria powoli wraca do życia, bo niektóre rzeki w kraju związkowym położonym przy granicy z Czechami jeszcze nie zbliżyły się do swojego normalnego poziomu i niosą niezmiennie nadmiar wody. Dlatego dopiero pojedyncze gminy i miasta straciły status obszaru katastrofy. Wyliczenia szkód ruszają, podobnie jak porządkowanie, które utrudnia jednak ograniczona siatka komunikacyjna. Koleje w centrum regionu, czyli na zachód od Wiednia, jeżdżą w ograniczonym zakresie. Drogi naprawiane są dorywczo. Szefowa lokalnych władz oceniła, że odbudowa zajmie lata. Pomoże w niej 500 000 000 euro z Komisji Europejskiej. Rząd Austrii na fundusz powodziowy przeznaczył kolejny 1 000 000 000 euro. Dużo lepsza jest sytuacja w Niemczech. Woda w Łabie w wielu miejscach podtopiła budynki, ale uczyniła mniej strat niż szacowano. Podobnie Nysa Łużycka. Z niepokojem Niemcy patrzą natomiast na Odrę. Fala dotrze na granicę w przyszłym tygodniu. Adam Górczewski, Polskie Radio. W wyniku powodzi ucierpiały także zwierzęta w Kłodzku. Woda zniszczyła środek rehabilitacji jeży. Placówka zbiera pieniądze na odbudowę. Szef ośrodka Jeży dla Jeży, Jerzy Gara, mówi o tym, że zbiórka trwa w internecie. W tej chwili ośrodek nie istnieje. Wszystko zostało zniszczone. Zajmowaliśmy parterowe pomieszczenia, w związku z tym cały ośrodek został zatopiony. Po sufit jeszcze wyżej. Największy dramat to jest muł, bo mamy taki duży jeżowy ogród, gdzie są jeżowe kojce. No i to w tej chwili jest trochę poniszczone, ale przede wszystkim ogromna warstwa ze 20 centymetrów tego strasznego mułu, którego na chwilę obecną nie mam pojęcia, jak damy radę usunąć. A do tej pory udało się już zebrać ponad 200 tysięcy złotych. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24, a w południe na naszej antenie raport powodziowy Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna, pogoda jeszcze letnia, na termometrach od 22 stopni w centrum do 25 na północy kraju, tylko nad samym morzem 18 do 20 stopni. Autopromocja. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie, gościmy inspirujących ludzi, pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Samsung 9 kg. EcoBubble. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2499 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby Twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Tyle teraz słychać o Wszawicy.

audycji Swoją Drogą. Dziś z nami Dominika Lewandowska, Polka mieszkająca w Szkocji, autorka bloga Kierunek Szkocja i współautorka wydanego z końcem lipca mini przewodnika zatytułowanego Szkocja, kraina maskonurów, tweedu i dziewiczych krajobrazów. Dzień dobry, Dominiko. Bardzo miło mi Cię gościć dzisiaj w Trójce. Dzień dobry, Martyna. Również mi miło. Opowiedz może najpierw o swoim miejscu, które odnalazłaś dla siebie w Szkocji, o tym miejscu, w którym mieszkasz. Ja mieszkam pomiędzy dwoma dość dużymi miastami w Szkocji, pomiędzy Dundee i Perth. Natomiast myślę, że mam taką bardzo komfortową sytuację, ponieważ mieszkam, no można powiedzieć, prawie że na wsi, czyli z dostępem do pięknej natury, ale miasto mam na wyciągnięcie ręki, to znaczy wystarczy, że wsiądę w samochód i po 15-20 minutach jestem w dużym mieście z dostępem no praktycznie do wszystkiego, czyli do kultury, do sklepów i tak dalej, więc no myślę, że pod tym względem mam dużo szczęścia. Geograficznie jaka to jest część Szkocji? Geograficznie to jest wschodnie wybrzeże Szkocji. Mniej więcej powiedziałabym, że środkowa Szkocja. To też jest ciekawe i pytam o to, dlatego że jest pewien podział, o którym też wspominasz w przewodniku. Z jednej strony gęste i zurbanizowane południe i z drugiej strony ta rzadziej zaludniona, trochę dziksza północ Szkocji i Highlandy, które znamy między innymi z różnych lokacji filmowych. Gdzie mniej więcej możemy wyznaczyć taką granicę, po przekroczeniu której ten krajobraz i charakter Szkocji się zmienia? Ja bym tą granicę poprowadziła w hrabstwie Perthshire, którą nawet się określa właśnie jako taką przedsionek Highlandów. No ja właśnie w tym hrabstwie mieszkam, także można powiedzieć, że mieszkam na granicy tych dwóch światów szkockich. I rzeczywiście ten podział występuje? Możemy to z łatwością zaobserwować, odczuć? Myślę, że występuje i im bardziej rzeczywiście będziemy się przesuwać na północ, tym ten podział jest bardziej widoczny. Ale tak, powiedziałabym, że właśnie Perthshire jest takim miejscem, które już bardzo się różni od południa, ponieważ no, tutaj mamy olbrzymie połacie terenów, które są niezamieszkane, wielkie lasy, jeziora, czyli tu już się właściwie zaczyna ta taka bardzo dzika Szkocja. Na południu natomiast są te bardziej uprzemysłowione tereny i duże miasta, także tak. Widać zdecydowanie. A do tego wszystkiego mamy jeszcze wyspy, które też zajmują ciekawe miejsce. Archipelagi takie jak Hebrydy, Orkady i Shetlandy. Czy ich kultura, ich tradycje są też odmienne i odróżniające się od pozostałej części kraju? Tak, oczywiście one są odmienne nie tylko od tego tak zwanego mainland, czyli głównego lądu Szkocji, ale są też odmienne od siebie nawzajem, to znaczy kultura na przykład na archipelagu Shetlandów jest zupełnie inna od kultury na Hebrydach zewnętrznych, co jest spowodowane głównie jakby historycznym osadzeniem tych archipelagów i wpływami, jakie kształtowały te miejsca przez, no można powiedzieć, że przez setki lat. Ja się zawsze śmieję, że jest bardzo możliwe, że na przykład ludzie mieszkający na Hebrydach zewnętrznych, jeśli będą rozmawiali w swoim własnym dialekcie, to na 100% nie dogadają się z mieszkańcami Shetlandów, ponieważ te języki się naprawdę bardzo różnią. Piszesz też w przewodniku i to wydaje mi się ważne, by podkreślić, że na przykład na wyspie Skye funkcjonują dwujęzyczne szkoły. I tu gdybyś mogła kilka słów więcej powiedzieć o językach, jakimi posługują się Szkoci w różnych częściach tego kraju. Tak, takie szkoły dwujęzyczne, w których większość przedmiotów właściwie jest wykładana w języku Gaelic, w szkockim Gaelic, należy zaznaczyć, znajdują się nie tylko na wyspie Skye, ale no, praktycznie na całej północy Szkocji, kiedy to przywiązanie do języka i jego waga naprawdę są kultywowane i podtrzymywane. Też uważam, że to jest przepiękne i no, widać to nie tylko w szkołach, ale tak naprawdę wjeżdżając na północ Szkocji, to jest też zmiana, która się bardzo rzuca w oczy, taka, że praktycznie no, większość napisów, nawet znaków drogowych, czy właśnie tablic informujących z nazwami miejsc, jest albo w dwóch językach, albo nawet czasami jest tylko właśnie w szkockim Gaelic. Ten Gaelic jest jednym z, można powiedzieć, trzech takich głównych języków, które funkcjonują w Szkocji. Oprócz właśnie języka Gaelic, no takim podstawowym językiem jest język angielski, który jest również językiem urzędowym, plus trzeci oficjalnie uznany język w Szkocji, to jest tak zwany Scots, czyli no można by powiedzieć, że język po prostu szkocki, który jest bardzo różny od języka angielskiego. Natomiast na Shetlandach funkcjonuje kolejny, można powiedzieć, dialekt, który jest zupełnie różny, czy to od języka galickiego, czy od angielskiego, a który tak naprawdę ukształtowany jest przez język staronordycki. Kiedy byłam w Szkocji, to pamiętam, że bardzo trudno było mi tak naprawdę znaleźć jakieś kropki łączące język gaelicki z językiem angielskim. Zastanawiam się, jak ty jako mieszkanka, no, czy jesteś w stanie jakoś się w tym języku rozeznać po latach? Niestety nie. To jest jedno z moich marzeń, żeby się tego języka nauczyć. Natomiast no, on nie ma zupełnie nic wspólnego z językiem angielskim. To są języki, które pochodzą z zupełnie różnych grup językowych. Także nie ma tam absolutnie żadnego podobieństwa. Na pewno słyszałaś, jak brzmi język galicki. On jest naprawdę przepiękny i śpiewny i ja zawsze się śmieję, że to jest taki język elfów. Właśnie kojarzący mi się z legendami szkockimi, opowieściami, z całym tym folkowym światem. No i jest to niestety język dość trudny, ponieważ gramatyka jest zupełnie odmienna od języka angielskiego czy od naszego języka polskiego. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję się go nauczyć. To posłuchajmy, jak brzmi język szkocki gaelicki. Artystka Kyle Carey tworzy muzykę, którą można określić jako Gaelic Americana. Can change you more, as long. I wish I was buttermilk. It's there I sit and cry my fill, and every tear will turn to milk. It can change you more, as long. Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, get all get shoo. It's can change you more than slow. Sell my rod, sell my reel, sell my only spinning wheel. Buy my love a blade of steel. It's can change you more than slow. Shoo, shoo, shoo. Dziś w Trójce łączymy się z Dominiką Lewandowską, która mieszka w Szkocji. Jak oceniłabyś poczucie tożsamości narodowej Szkotów? Wiemy, że te dążenia do niepodległości Szkocji wzmacniają się w ostatnim czasie. Szkoci są narodem, który bardzo sobie ceni właśnie to poczucie narodowej odrębności. Oni są z tego bardzo dumni. Tak jak powiedziałaś, te narodowościowe tendencje szkockie w tej chwili znowu jakby wypływają tutaj na powierzchnię i coraz więcej słyszy się znowu rozmów o uzyskaniu przez Szkocję niepodległości. Tak naprawdę partia SNP, która w tej chwili jest u władzy w Szkocji, planuje, żeby w przeciągu kolejnych kilku lat zorganizować następne referendum właśnie w sprawie niepodległości Szkocji. No i zobaczymy, jak to będzie. Rozmawiając tak naprawdę z moimi znajomymi ze Szkocji, ze Szkotami, zdania na temat niepodległości Szkocji są bardzo podzielone. Także no nie wiem, zobaczymy, jak się to referendum zakończy, zobaczymy, co przyszłość pokaże. A myśląc jeszcze o turystach, o osobach zainteresowanych Szkocją, chciałabym cię zapytać o kuchnię, bo panuje takie przeświadczenie, że ta tradycyjna kuchnia na Wyspach Brytyjskich no, nie należy do najbardziej udanych. Natomiast w przewodniku, którego jesteś współautorką, pada takie ciekawe zdanie, że właściwą kuchnię szkocką dobrze oddaje surowy charakter przyrody tego kraju. Jak to się przekłada na tamtejsze tradycyjne potrawy? Kuchnia szkocka no, wywodzi się z czasów, kiedy Szkocja niestety nie była bardzo bogatym krajem i dlatego ta kuchnia też nie jest jakaś, można powiedzieć, luksusowa. Potrawy są zazwyczaj proste, oparte tak naprawdę na produktach, które no, można lokalnie zdobyć czy je wyhodować. Także powiedziałabym, że no to jest taka kuchnia w duchu ekologicznym. No i rzeczywiście myślę, że świetnie oddaje właśnie ten surowy krajobraz Szkocji i tak samo nie tylko krajobraz, ale również pogodę szkocką. Większość dań właśnie tej tradycyjnej kuchni szkockiej są to dania, które mają na celu utrzymanie energii właśnie na te długie, zimne szkockie dni, kiedy wieje, hula za oknem i pada deszcz. Większość ludzi prawdopodobnie właśnie kojarzy sobie szkocką kuchnię z haggisem i z takimi potrawami, że tak powiem, opływającymi w tłuszcz. Natomiast no, niewiele osób chyba wie, że właśnie Szkocja słynie również z owoców morza, które są naprawdę przepyszne i świeże i szczególnie będąc na wyspach jest to zdecydowanie coś, czego trzeba spróbować. Tak, krewetek z miejscowości Oban nie zapomnę, ale też uspokajam wegetarian. Wspomniałaś o haggisie. To też było dla mnie zaskoczeniem, że wiele restauracji, głównie w większych miastach, serwuje no już wegetariańskie wersje również tych tradycyjnych szkockich potraw, między innymi tradycyjnego szkockiego śniadania, także można spróbować do tego smaku się zbliżyć. Zastanawiałam się nad tym zadaniem, które mieliście jako autorzy, pisząc mini przewodnik o Szkocji, kiedy cały kraj z jego niuansami, smaczkami, złożonością, z historiami, które znacie, trzeba zamknąć na kilkudziesięciu stronach, wskazując turyście tylko to, co najciekawsze. Jak czujesz, komu spodoba się Szkocja? Komu poleciłabyś taką szkocką wyprawę? Na pewno podróżnikom, którzy kochają naturę, którzy kochają dzikie tereny, na pewno rodzinom z dziećmi, ponieważ Szkocja jest fantastycznym miejscem dla dzieci, jest takim wielkim placem zabaw. No i nie mówię tutaj już tylko o miastach, które naprawdę mają olbrzymią liczbę atrakcji dla dzieci. Bardzo często te atrakcje są darmowe, ale właśnie o szkockiej naturze, o lasach, jeziorach, o tych olbrzymich przestrzeniach, gdzie no, można tak naprawdę się poczuć wolnym i myślę, że dla dzieci to też jest fantastyczne miejsce. No myślę, że Szkocję pokochają wszyscy miłośnicy tak zwanego slow travel, czyli takiej powolnej, uważnej podróży. Tak samo ludzie, którzy uwielbiają road tripy, kampingi, dzikie kampingowanie. Szkocja jest do tego stworzona. No i dodajmy, że to kraj z bardzo dobrze rozwiniętą siecią połączeń kolejowych, więc jeśli zniechęca Państwa lewostronny ruch drogowy, to jest alternatywa. Inspiracji na taką podróż mogą Państwo szukać na przykład na blogu Kierunek Szkocja. Jego autorka Dominika Lewandowska gościła dziś w Trójce. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Sweet love illumination, sweet love elevation, I'd say. oczywiście szkocka indie rockowa grupa Franz Ferdinand. 26 minut do godziny 12. Przed nami singiel, który promował album Cocoa Sugar zespołu Young Fathers, zespołu założonego w Edynburgu. Co ciekawe, zapadająca w pamięć okładka tej płyty z taką granatową postacią w kowbojskim kapeluszu była inspirowana plakatem do oscarowego filmu Nocny Cowboy, do którego plakat stworzył nasz wielki mistrz tej dziedziny, Waldemar Świeży. Lay my belly on a woman. Leave her dancing for the lala. Tag her for the damn, the damn, the damn. Fine wine and foie gras. In my view, nothing's ever given no way. I believe. When I leave, you'll be dancing on my grave. I wanna be king until I am. A man is just a man, I understand. Has everything gone to plan? Don't say it out loud, just let me dance. Said I was a saint, I'm a sin again, and then I sin again, again, again, again, again. I really wanna take your honor. I'm writing blank checks, I'm a greedy bugger. I take your daughter to feel the thunder. Daddy's little girl, not a big in my view, nothing's ever given no way. I believe to advance, then you must be. In my view, love will never come my way. Pojawia się na opakowaniach ciastek, taśmie klejącej, na parasolach, obrusach i skarpetkach. Jednocześnie jest ważnym elementem szkockiej tożsamości, a szkocka diaspora poświęca mu nawet specjalne święto. Mowa o tartanie, czyli kraciastej tkaninie nazywanej popularnie szkocką kratą. Dziś przyjrzymy się jej wspólnie z historykiem sztuki i kulturoznawcą, doktorantem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Instytucie Nauk o Kulturze. Wspólnie z Kacprem Andruszczakiem, zajmującym się modą. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, Martyno, hej. Być może słyszeli Państwo o tym, że tartan jest takim wzorem klanowym, określającym przynależność do konkretnej rodziny. Mamy zresztą w Szkocji rejestr tartanów, gdzie można sobie swój tartan odszukać, porównać z innymi, czy nawet zarejestrować nowy wzór. Ale to przypisanie do klanów to jest stosunkowo nowa historia, związana z wiekiem XIX i wizytą króla Jerzego IV w Edynburgu. Sam tartan jako element szkockiej tożsamości ma znacznie dłuższą historię. Dlaczego, Kacprze, on jest uznawany dzisiaj za symbol tego kraju? To jest w ogóle bardzo skomplikowana historia i tak jak mówisz, związana bardzo mocno z samą historią Szkocji. Żeby zacząć rozmawiać o tartanie, no to musimy powrócić do XVIII wieku. Tartan pojawia się jako taki sprzeciw, bunt, ale też odpowiedź, nie tylko odpowiedź w Szkocji, ale rozwój w różnych krajach europejskich takich nastrojów nacjonalistycznych i coraz częstszego wprowadzania właśnie tej formy organizacji geopolitycznej w różnych narodowościach, budowanie takiej tożsamości. Oczywiście moda jest bardzo silnie związana z nastrojami społecznymi, ekonomicznymi, szybko rozpoznaje nastroje, dlatego pojawia się moda tak silnie związana z ideami politycznymi, właśnie szczególnie z liberalizmem, egalitaryzmem, no ale także tak ogólnie z dumą narodową. No i wtedy pojawia się tartan. Oczywiście tartan jako przynależny do konkretnej warstwy etnicznej tak naprawdę, czyli do tej grupy Highlands, czyli tych klanów mieszkańców rejonów górskich w Szkocji, bardzo szybko został zabroniony, ponieważ zakaz jego noszenia został uchwalony przez brytyjski parlament w 1746 roku. Ustawa ta nazywana jest taką formą kolonizacji angielskiej, do czego oczywiście się wielu współczesnych projektantów odwołuje. Więc Szkoci z tego momentu takiego zakazu uczynili swój bunt, zaczęli wręcz przeciwnie nosić ten tartan i podkreślać nim swoją tożsamość etniczną, bo należy zauważyć, że jeszcze przed wprowadzeniem tego zakazu tartan wcale nie był taki popularny. To po prostu była forma buntu, forma podkreślenia swojej narodowości. Myślę, że o tych jeszcze bardziej współczesnych formach buntu w kontekście tartanu też dziś powiemy. No i jest to wzór wykorzystywany przede wszystkim na kilcie, a więc takim formalnym stroju, spódnicy, chyba tak można go określić, zakładanej głównie przez mężczyzn na ważne uroczystości, jak na przykład na śluby. To jest ciągle żywy zwyczaj w Szkocji, prawda? Tak, oczywiście jest to... No Szkoci są niesamowicie dumni z tego materiału. Rodzajów, ilości, kolorów, połączeń kolorystycznych mamy bardzo dużo. Oczywiście każdy z tartanów podlega konkretnemu klanowi, więc każdy z nich jest oryginalny. Więc nawet jeżeli na przykład Alexander McQueen wykorzystał tartan, no to ten tartan związany był z klanem McQueenów, czyli każdy tartan powiązany jest bardzo silnie z rodziną. Ale tak naprawdę nie tylko w Szkocji, ponieważ już od początku XX wieku, w latach 20. na przykład tartan pojawia się u Coco Chanel. To jest, wydaje się, ciekawostka w takich projektach eleganckich, gdzie we Francji z rozwojem właśnie haute couture pojawia się tartan jako takie przeniesienie. Bardzo szybko stał się materiałem, który wykroczył tylko poza Szkocję. A dla Szkotów jest oczywiście dalej elementem buntu i elementem mówienia o szkockiej tożsamości, ale także niepodległości, szczególnie w tych powracających dyskusjach o niepodległości. Mm-hmm. No mnie się chyba ta krata kojarzy przede wszystkim z ubiorem panków, z tymi kraciastymi czerwonymi spodniami, które pojawiły się w latach 70. O tej niegasnącej sile tego symbolu myślę, że świadczy też wystawa, która była organizowana na przełomie ubiegłego i trwającego roku w Muzeum Wiktorii i Alberta w szkockim Dundee. Wystawa w całości poświęcona tartanowi. Wiem, że miałeś okazję też ją oglądać. Jak czułeś, jaki obraz tego tartanu dzisiaj wyłaniał się z tej wystawy? Generalnie wystawa w Dundee pokazywała, że tartan jest wciąż materiałem bardzo żywym, powracającym co kilka sezonów. Uważam, że jest kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Z jednej strony jest pojawiająca się w modzie nostalgia, przede wszystkim za latami 90., która była zauważalna. Tak jak mówisz, pokolenie punków i noszenie tych kraciastych materiałów nawiązuje do lat 70., ale w latach 90. następuje takie powtórne powtórzenie. To wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe. Takim momentem, który jest bardzo widoczny do dziś w popkulturze, gdy wpiszemy tartan dress albo będziemy szukać najpopularniejszych kreacji, no to jest na przykład zaprezentowanie przez Sarah Jessica Parker na jednej z Met Gali z Alexandrem McQueenem takiej kraciastej, tartanowej właśnie sukni. To była jakaś wariacja na temat szkockiego stroju. No, ona też miała tą suknię połączoną z materiałem opadającym na jedno ramię, więc to było wyraźnie zauważone. To do dziś pozostaje jednym z najciekawszych i takich najbardziej popularnych inspiracji, no i takich widocznych rzeczy. Ale wystawa pokazuje, no niesztampowo, oczywiście jest wymieniany Alexander McQueen, Vivienne Westwood. Mówię oczywiście, no bo to nierozłącznie artyści związani z dziedzictwem tartanu i wykorzystującym tartan, ale pojawia się kilka bardzo ciekawych przykładów młodych twórców, na przykład Caroline Bosmans, belgijka projektantka, która w swojej kolekcji France, nawiązującej do Kawki, właśnie stosuje także tartan. To jest bardzo ciekawe wykorzystanie tartanu, ponieważ w kolekcji dla dzieci tworzy takie małe, można powiedzieć, kostiumy, garnitury. Tartan w połączeniu tutaj występuje błękitnego, czarnego, żółtego i czerwonego, ale także pojawiają się bardzo takie przykłady nawiązujące do popularnych elementów ubrań, bo na przykład Wallis Bonner stworzyła kolekcję dresów, ale właśnie w taki niebiesko-granatowy wzór tartanu, więc to jest już bardzo, bardzo odległe tak naprawdę powiązanie. Zawsze wydaje mi się, że będzie się pojawiać to, kto może korzystać z takiego wzoru, czy to nie jest zapożyczenie kulturowe, czy tylko na przykład Szkoci powinni projektować w tartanie. No, dzisiaj nie, oczywiście w świecie globalizacji nie ma takich granic. No właśnie, bo to też jest ciekawe, że drugim największym importerem tartanu po Stanach Zjednoczonych jest Japonia. I tutaj z kolei mamy te mini spódnice noszone jako element stylu z tokijskiej dzielnicy Harajuku. No to jest, myślę, przykład tego, jak właśnie to, co mówisz, moda zawłaszcza, może to jest negatywnie nacechowane słowo, ale moda wchłania pewne elementy, przekracza tradycje, przekracza granice kulturowe i geograficzne również. Tak, ale ty podajesz konkretny przykład, ale nawiązując do właśnie noszenia spódni, czy tak jak mówisz, z panków noszenia właśnie tego materiału, to jest bardzo ciekawe, to jest ciągle powiązane z genezą tartanu. Tartan też bardzo szybko, głównie w latach 90. XX wieku, ale także wcześniej, był wykorzystywany do mówienia o seksualności. No ponieważ kojarzy się z, szczególnie przez noszeniem tartanu przez mężczyzn, spódnic, więc to zawsze budzi pytania o to, co pod spodem, o to, co ukryte, więc związane jest z seksualnością. I na przykład kampanie w latach 90. w Szkocji, kampanie informujące o zarażeniach HIV i zabezpieczaniu się przeciwko zarażeniom, nawiązywały właśnie do tartanu. I pytanie w kampanii brzmiało, co prawdziwy Szkot, co prawdziwy szkocki mężczyzna nosi pod spodem, nosi właśnie pod tartanem. Czyli ten tartan bardzo silnie związany jest z seksualnością, szczególnie właśnie w tych tartanowych spódnicach. I wydaje mi się, że w przykładach w Tokio, czy wśród młodych dziewczyn, które wybierają takie zestawienia, takie spódnice, wydaje mi się, że ten podtekst seksualny i też takie nawiązanie do Lolity jest bardzo wyraźny. Bardzo to wszystko ciekawe. Jeszcze jeden symbol Szkocji przyszedł mi do głowy, jeśli mówimy o ubraniach, o materiałach. Tweed, czyli taki materiał, bez którego w zasadzie trudno wyobrazić sobie dzisiejszą modę. Tak, tak. Szkocka tkanina wełniana ja osobiście bardzo lubię, właśnie z takiej grubej przędzy, o splocie skośnym, czasem falowana, drapowana właśnie w wielobarwne wzory. No, używana najczęściej do marynarek męskich, no ale dzisiaj też moda nie zna płci, więc używana bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Myślę, że tweed jest bardzo romantyzowany. Tartan i tweed razem zestawione, no to tworzą nam taki melancholijny właśnie obraz Highlandów, myślę właśnie, czyli tych wzgórz Szkocji, gdy oglądaliśmy The Crown, te wszystkie sceny, które były kręcone w Szkocji, o królowej Elżbiecie II, no to mamy właśnie taką pełną romantyzację. Ale ta romantyzacja także nawiązuje do takich powtórzeń, jest bardzo silnie związana z rodziną królewską, ponieważ rodzina królewska też stosowała właśnie te materiały, aby podkreślić albo swoją przynależność, albo swoje związanie z konkretnymi zwyczajami, z konkretnymi obyczajami, aby strojem też coś pokazać. Więc tweed oczywiście, myślę, że to jest taki materiał, który nigdy nie wyjdzie z mody, bo jeżeli można mówić o jakiejś klasyce w modzie, no to myślę, że to jest tweed. To jest bardzo silnie związane z takim melancholijnym spojrzeniem. Wyobraźmy sobie tweedowy garnitur, kaszkiet, trochę właśnie taki Peaky Blinders, prawda? To też serial, który uwielbiany był przez miliony osób na całym świecie. Taki trochę dandy styl, brytyjski, szkocki, kojarzony głównie z brytyjskim, ale tweed, tak jak mówisz, to jest szkocka tkanina. Czyli z jednej strony monarchia, z drugiej strony rebelia, z jednej strony królestwo, z drugiej strony bunt. Niesamowite, jak historia odzwierciedla się w modzie. Kacper Andruszczak był dziś gościem Trójki. Bardzo dziękuję ci za to wprowadzenie w tematy związane ze szkockimi tradycjami modowymi. Wielkie dzięki. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. I powoli dobiega końca nasze radiowe spotkanie ze Szkocją. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk, dziękujemy za wspólny czas. Już za chwilę w Trójce raport powodziowy Polskiego Radia, ale zanim szkocka grupa The Blue Nile i ich utwór z 1984 roku Tinseltown in the Rain, czyli Oda do Glasgow. I love you. Yes, I